minor. Și arcoare lumea de necas, că ar mai veni și mâini, ar fi vai și amar de mii. Și mă cere, maica mea femeiera, vino, vino și mă ia, vin mă duc la casa ta. Mama mea, dacă ar fi și mama mea, a-na-na-na-na-na-na.